suratul hashr li moy sar wuñu tuddi hal hashr hashr modi fang jital fang ko ñu fang madina yahuti yeel leen ci jasiratul arab genn leen fang leen ñu dem madina la wacc ay ayam ñaat ko la ñeent sababu nusul bi moy yahudu bani nadir dañu fassante won ak yoonte mi ko leere duñu xex yoonent nek seen diine yoonent du len def jiri ñi bayi len ak lañu nek te duñu dimbali kuy xex di julit ni bam ko defé dina ga ñu firi ko leere ga bañu firé ko leere ke dem komplo jek yéfari mak bu bëgg dal ci kaw yoonent ci pour jëlé ko baka yoonent bi yegé nak la len tek leen tek ci sen dekk legi daldi tag sen len ni tandarma ngir doyete len bobo bon ko defé ñuy wax naan yow da nga wax nak yonenta nga da ngay téré yax lutax ngay dag garab yi yalla wacci ma khatatu minni aw tarakuma qa'imatan ala usula fa bismillah gaay waxe moy yahudu bani nadir bi rek ñu firul ko leere ga yott bi rek ne li tanel legi jël den lu ngeen mëna am ci en ki te ngeen genn rew duñ leen reway genn leen mune bismillahir rahmanir rahim sabaha sabalna magalna lillahi ñal yalla ma fi samawati la nek ci asaman yi o ma fil ardi li nek ci yeb ñu ngi sabal yalla wo te yalla al aziz moy ajina ci ngoram bi al hakim moy aji xarañje ba len li nek famu ko wara teural la kay tek bo mom yalla la ci moy bur ba nga xamne akhraja mo genne allatheena gal nga xamne kafaro weddi nañu min ahli kitab ci ahli kitab mo yahuti mo len genne min diyaram seeni keur li awwalil hashr ci njalbenu fang buñ len fang genne len madina ñu dem genn rewma ñen ñu dem sam ca palestine ñen ñu dem khaybar ma zanantum masulena jortu yeen julini an yakhruju yahudu yoy genn ci rew mom muk genn madina masulena ka jortu muk wa zannu jortu won nañu nit ñom yahudi ne anum naka ñom mani'atum aji terelen sunum seen sangé ndax dañu tata won fañu dëkke nga defon ay tata defon seen duleen manal dara defon seen tata yo dañ leen sangé ba keen duleen manal dara masulena khalatit ñom ñu jëgë fi bayyi fi alal yoy mani'atum dañ li aji terelen sunum seen sangé min laay ci yalla fa atam dikal na len allah yalla min haythu lam yahtasibu fu njortul won wa khasafa sanina fi khulubi sen khol yaro mba tit yukhribuna ñuy rappal bu yotom sen nek gay dim sen loxo wa aydil mu'min ak loxay julit ni ba nga xamene karante nañu len legi ñu len legi genn lu genn mana yor yor lu genn mana sef sen gelem sef len te genn ba dara gesul lu may ndax boba na taxe ñu nga len abdullah ibn ubay ibn salul yite len yonne ci ndaw ni len lank len mon len fe genne debu dara gisul moy xex nok yene and nu and ak mom de man amna mbolo moy nafiq yoy motax ñu lankon ci njalbel waye ginaaw ko ba gay duggé nak ci garab yi diga dag ñu xam xele nek manal len amatu ñu fexé ñu yonene legi baye nu genn bañu bëggé genné nak jël lu ñu mëna sëf ci gëlem yi ñu iñaané nak julit ñi fekk fa ay neeg yu bax ñuy roti neeg yi dika daanel dika mabal seen bop motax borom bi ñu nga doon rappal seen neeg seen loxoy bop ak loxoy julit yi julit ñi door bañu genné gun ñuy am ñuy daanel ñoomit ñuy daanel bëgg buñ fi joggé itam yakale door dem motax man yoxri bon ñu ngay rappal bu yotum seen neeg gay diñ seen loxo way li moomin ak loxoy way gëm ñe yalla fa tabiru na ngeen waru te xalam ya ulil afsar yeen borom gis walawla an kataba duluwa nak bu dogale allah yalla alimtum aljala agna madina fekke yalla dogal woni dañuy genn dekk ba la azabum tanel bugal ci dunya ci adina wolum te ñeela len fil akhirati ci alakhir azabun nar bugal safara bu yalla dogal woni dañuy genn ci fofu lañ len di bugale way yalla dogal woni dañuy genn ñu genn te du fakk sen du len fankal sen bugalu alakhir allah zalika lolu genn guñ len genn bianum ci naka ñom shaqo dañu joyok allah yalla wa rasuluhu yunus tam dem lañu ko leeré won ak yalla ñu firi ko lañu ko leeré won tu won ak yonent bi ñu firi ko dem kompoloji ak yefari gi xex l'islam o man shaakhe ko juyo ak allah yalla bayna la nak yalla sadini khab aji tarji bugal ma khataxtum lu gen dag min liritin ci garab yu ndaw aw taraktum ha wala gen baye garab bi khaymatul mutakhaw ci jëmum ala usulati ci peram ba bismillahi digalu yalla amu len ci bakkar wala yuxtiya ngir na yalla gatchel al fasikhina say say yoyu nga xamni ñoo sax ndigal ngir ñu mëna mer o ma afa lo xamni delo nak allah ya ala rasul ci yoonent amini ci ñom moy lu yalla mang ci alal jox ko jox lo xé alalu yefal yef yehot yoy la bokkon fa ma awjaftum lo xé lok ngeen ali ci momin xeylin ci ay fas bama ajeetum deet ngeen di lokkali ci momin xeyrin ci naari goor wala ci kawu ciagini ay war way walakin allah naka yalla wona ma afaalo xey delo nako allah ya allah rasul ci yonentam lu yalla mangal yonenta bi minum ci ñom ci alal bama awjaftum lek lokki wulen ali min xeyrin dawalu len ay fas pour mana am lolu ci yefari wala ci kawu yor len ay gele mit ngeen gon lokke alal joju walakin la waya yalla salitu moy sistal rasulu ab yonentam yalla moy sistal ay yonentam ala man shaaw ci ko sop wallahu ta yalla qadir aji atan la ala kulli shay'in ci lepp lu meuna don yalla man nako mune ma afa lo xamne li mangal naka allah yalla ala rasuli ci yonentam min ahli qura ci ñooñ dekk ye falilay ñena yalla wali rasul ñena yonentam wala ci qurba ñal na jege ñale yi wala taama girimi wal masakin ak miskini o fi sabil ak domi yoon yi moy doxandem yi tukki kat yi ñi nek ci tukki moy ala yoyu nga xamne ci yahudi la joge ci lo xamne xexuñu ko ci ak fas xexuñu ka ci geleen ci wa bani quraysa ak bani nadir ak fadak ben tekkale bo xey tekku yahudi bo ñu joge khaybar bari fa romba lañu daldi wax ne ñoom wamatu ñu ci julit ñi di leen jox seen alal te ñu jëbatu bañ leena def dara te seen mbir yépp julit ñi ko yor ak xaybar lañ fa jël ci alal man nak ñafa nekkon ñe demon ci xaybar rek lu yam ci ñoom ndax buñu mësal diyar yi alal ci fa jël ñafa ru diyar ñoko ci do ndax juroomi xaat lañ koy def benn bi la yonent bi mom ñent yépp diyar kan ci do bobu mu yor nak ci lay dimbalé jambar yi ci lay dundé ak wa kërëm ci lay dimbalé ko xamné ki ku jambaré nga ci l'islam mune ala joju nga xamné nak dañ ka jël ci yahoot yoyu mune yalla ka mom ak am yonentam ak jigéñalé miskin yi ak ñi nga xamné dañu tukki ci té yor ñu dara té yaakar jul ñi way du yem rek ci ñi nga xamné ño fa xex kay la yakuna ngir baña nek dula tan dib momel bu yondelu bayna akhniya digante way womal yi min ko djé bañ ala gi yem ci len li len kurel ndax luko moy ala gi day yem ci len kurel amna ñu ñaka ño xamne mom duñu am dara isul bu ñewé rek mu wondelu wati ci ñen ñu ñu am ñi rek isul ñu am ñoy am rek ñu ñaka gëna ñak muy bañ lolu am mune mu fasilon dañu wax ne ala ya xey moy ni jogé ci bani nadir yonent bi da ka ci dele muhajirin yi te jamana bobo ay fuqaraaw lañu ñi jigon makka ñew ci dekk bu moy ñi gadda yon amuñu dara ndax amuñu fa dara ci dele leen ko ndax ñu mëna am dara joxu te lan sar chaala joji dara ndax bobo lan sar dafa dañu nekk ñu am ndax ci dekk ba lañu dekk boromi alal lañu lenn gaay lan sar yi nak moy wa madina lenn ci ñom di wax ne sunu al sunu cer ci mang gi nga xamne dañ ka am alal joxe xex du xex bako moy fayu sunu alal ci alal ci sunu sun cer mum la joxe yalla daldi wacce wama ataakum li len jox rasul yonente bi bako suhu jellen wama nahakum lu mu len tere anu fantewo na ngeen ci daytal ngeen ka baye na ngeen jëf li mu leen digal lu mu leen téré ngeen tekk ndax lu aw yiw rek la lay diglé lépp lu mu leen téré itam lu bon lay doon mu ne laay yooyu ndem dafa am ñu wàcc woon ci ñoom it dafa nekk am lépp lu yonente bi tere julit ñëpp ñoo ko war a bàyyi lu mu digli ñëpp ko war a def loolu tax mu ne ngi day bañ àlla di yemte rek ci wooy ñuy woomal ni ñi ñàkk ñu gën a ñàkk wa taxu da ngeen ragal allah yàlla inna allah naka yàlla sadi l iqaab ajitar di bugal faraa yi mu ñeel way yàq ñàkk ya mooy dafa aju ci wax ji nga xam ne moo jiitu li fu xaraa yi ñeel way ñàkk ña wal muhaajiri nag al muhaajiri ña di way gàddaay mooy ala jooju nga xëy dafa ñëw ci xeex amu ci yàlla li jëm ak yonentaam ak jirim yeeg miskin yeeg al fuqaraawu ñi xeet ñu ma gàddaay la seen ña nga xëy uxu joo génneef na leen mbind yaareen seen i kër ñu génne leen am waaleem ak seen i alal dañu leen génne seen i kër génne leen amoon nañu ay alal fa ñu dëkkoon ñu dox seen diggante seen i alal yab taxoon te ñu sàkku fàttali nga leen mi na laay ci yàlla wa tubaan ak ngërëm waayeen suruun te ñu dimbalit allah yàlla wa rasulak yonentaam mooy di def lu dooleel diineen ulaayka ñoo ñu xum ñoom asaadiquuna ñoo di woy dëggu ña ca seen gëm ñooñu yàlla tàggal ni leen mooy muhaajiruuna yi diine jaral ka nga bàyyi sa alal bàyyi say mbokk bàyyi fa nga dëkk dem ci beneen dëkk di fa tumuraante ngir sàmm sa diine mu dal teg ci laay boo xam ne bi lan saar yi mu fekk moo wàmmi dina lañ ciy takk mu ne wala seen a gaañ yi nga xam ne tabawwa'u préparé nañu mooy waajal nañu daara kër ga ñu defar seen i kër yaatal seen i kër wal imaane defar préparé seen gëm waajal seen gëm min xam ne cëg cëkk ak waa muhaajirina yi ndax ba ñu laa gàddaay jóge màkk jëm madina fekka ni madina ñu gëm yàlla nekk fa ñoo xëy ñu ngay xaroo julit ñi ñëw ci ñoom ñu dimbali leen ñu waajal seen gëm yàlla ak seen kër lu jiitu muhaajirina yi yu xibboona di sopp man haajara ku gàddaay ileen ci jëg ci ñoom ku gàddaay ñëw dëkk seen ñoom ñu yaatal la xajal la bëgg la walaa yi di doon te ñu fekk fi sudurim seen i dënn haajatan soxla mi maa ca naxe uutoo joxe na leen lu leen yàlla jox ci alal bëggatuñu ko bu muhaajiri ñëwee mbur mu dimbalee ko ñu gàddaay ñu ñëw wu yu suruna dañuy ëppal àlla am fi seen bopp maanaam dañuy joxe keneen te ñàkk moo leen gënal mooy isaar dañuy ëppal seen bopp pour jox ku gàddaay ci ñëw te amul dara bu dee benn mu jox ko far toog moom walaw kaana doon te nekkoon a sax biim ci nekk ci ñoom xasaasatun aajo bu mu soxla lool da koy joxe ja toog mu ne wa man yuuxa ku ñu fegal suxa nafsi yi aayug boppam aay suxa mooy iñaan bëgg na nekk ci kaw iñaan moom la ñuy wax iñati mooy ku nay alalam naye keneen ku joxe moom day moom bëgg ku iñaan mooy da ngay naye ku joxe doo bëgg ku doo joxe te bëgg ku joxe ngay bëgg a dee mu ne kooku nag ko yàlla fegal bu lay ko ñooñu ñoom almuf yoo ñooy way texeñ te mooy waa wàllal saar waaye nag mu tegaat ca ñaari laa yooyu bee bi muhaajiri la ci tagg yàlla tagg leen ak seen martaba yu ci des lan saar la ci tagg gaa yi nga xam ñoo dalal muhaajiri nay mel ni nag dafa yeb ci ñoom yàlla indi benn laaye boo xam ku ñëw seen ginnaaw ba kenn addina tukki ci nga bokk mu ne wala seen a gaa yi nga xam ne jaawu dikkal ñu min baanim seen ginnaaw julit ñi nga xam am nañu ci ginnaaw muhaajiri ak lan saar yi seen ginnaaw ñu ñëwaat yaquulu ñuy wax ne rabbana yow suñu borom ixfir yàlla nga baal lanaa ñeel nu wal ixwaani naa te nga jéggal suñu yi mbokk la seen a gaañ nga xam ne sabaxuu naa ñoonu jiitu woon bil imaani ci gëm yàlla gaañu xëy dañu ñëw seen ginnaaw di baalul seen bopp yàlla te di leen baalul seen mbokk julit yi leen fi jiitu woon ci gëm yàlla ñu ñaan yàlla ne laatacal yàlla boo def fi xulubi naa ci suñuy xol xilan ak noone yàlla boo def sunu xol mbañeel li la seen a ñële ña nga xam ne aamunoo gëmoon nañu te jiitu woon nu yàlla nga def nu bëgg gaa yi nu fi jiitu woon ci diine ne rabbana yow sunu borom innaka naka yow raufun ñeewan aj ñeewante nga say jaam rahimun aj yërami nga alam tara ndax dangaa gisul dangaa xamul ila la seen a ci ñi nga xam ne naafaku dañoo nafiq yaquluna ñu koy wax li ixwaani ñu ne seen i mbokk la seen a ñi ngi xay kafaroo dañoo wedd min ahli kitab ci yahut yi ñu nga naa de la in uxrijtum wallaahi buñ leen génnee la naxlu janna dananu génn maakum ànd ak yéen wala nu tiimuti dunu topp it fiikum ci yéen ahadan kenn abadan faw wa in xuutitum te dem ñu ngi xeex ak yéen it lanen suranakum dan len dimbali wallahu yalla yasadu mu ngi sedina innum nak ñum la kasibon dañuy fen te moy abdullah ibn ubay ni salul bobu doon wax raisul munafiqin yi doon wax nafiqen banina dir na len lankale buñu len genné ndax buñu len narul genn sax dinañu genné tekk bi and ak yeen te buñu xex buñu naré xex yeen noko yeen ay and dañ len di dimbali borom bi ne dañuy fen de la yu xuju wallahi buñu len genné la yu xuju no buñu genné buñ len di genné ñom buñu genné seen kër maam and ak ñom mukk walen xutulo buñu xex ak banu nadirit la yu suru no buñu len di mari dañuy fen de te wala inna sarum buñu len di jema di mari la yu walunna da nañu woné al adbara ginaaw ya da nañu daw woné ginaaw suma la yu suru te defu len di mari te la antum yeen ci nit ñi ashaddu rahbatan yeena gëna tar ragal ci sidurum seen tan yepp ñu lay ci yalla nañ leen ragale yeen ci li ñi sax ragale wu ñu ni yalla dañ leen ragal mo nak xey yoy ni ragale ci li ñi ragale wu ñu ni yalla zalika ci lolu bi anum ci naka ñoom xawmu aw nit ñi aw nit lañu lay xawmu bo xey duñu degg amuñu degg la yu khatulunukum duñu xex ak yeen mukk duñu xex ak yeen ci li ñi yameen boole seen ñoom ñepp duñu xex ak yeen illa fi khuran lu moy ci dekk muhassanati yu ñu sangé dëkk buñu sangé ba nga xamné kenn dafa mëna duggalé lañu nekk ci biir di xex aw min waray ci dir wala ci ginaaw ay mir way ñi ñu jakkarlo ak yeen baasum seen tartar seen gañ baynum seen salil aji tarla baynum seen biir ñoom dañu ragal seen tartar bañu am seen biir lay nekk taxabum da nga leen jortu ne jameen mbolo lañu waxulum ci seen xol sapta te xaliko dañu ñu rok mbolo way duñu mbolo seen xol te tasna seen xol te xaliko zalika lolou benum ci naka ñom xawmun awnit lañu la ñu xilon yo xé am ñum xel kama sallasina niki misalam ga ñi xamne min xablim ci ko nañu len ne ko ci nek jëk xariban bu yagul mané ñuy dey mom misalu bani nadir bobu da kay misal da kay ñerele yefari makk bu yagul lañu daw jëlo xare badal bañu andé mbolo né am ñu mbolo waye dañu mujjé daw bayyi fa ala ñu ray ñen ñi moy ñoon de ñok ñom ñoon niro misal zaaxo mus nañu wobal am dim seen mbassam mbir seen musiba mbir mus nañu ko walum te ñom asab walum yel na len hasabun bugal alim gu met kama sa le shaytan dafa deme ni misalam shaytan iskhala bu waxe mom shaytan li insani yel nit ukfur weddil ndax wa yahut yoy wa nafixey don wax yahuti badina dirna len bu len yonte waxe bañ len bu len genné nok yene and te buñu xexé no len di dimbal mu ngi melni shaytané rek bu mu waxé doom adama ne ko weddil bu gëm yalla wala ma kafara ba shayt ba doom adama je wedde yalla xal iblis ne ko inni nak man bari won deñ na ba set bit min ko ci yow ndax inni nak man day akhafu ragal na allah yalla rabbul alamin yalla dañ ñi yow ay mbugalam dama amul pexere waye man genné na ci yow comme weddi nga na genné na ci yow ke moko ko santone wa kana ban nek na haqibatu ma seen ak bu ci ñom ñaar shaytané kamu weddilo yalla annahuma naka ñom ñaar binari ñu ngay ci safara xaydeeni bir muñu ñaari way beel fiha da xana ba duggal keureum muy safara rek lu ci genn wasalaka lool nak mune moy misalam nafiqi ak yahudi wasalaka lool ji saw salim moy fay ak gaay toñi ya ayyuhal ladina yeen gaay yi xamna amano gam genn taxu ragaleen allah yal wal tanfur na xol na set nafsun bakken ma khadamat lamu jital li gadili ngir ëlëk bakken bu ne nay xol lamu jital ngir ëlëk wa taqwati ngi tagal allah yalla inna allah naka yalla khabirun aji den kumpal bima ta'malun ci ngeen di jef dara umbu ko ci wala takunu bu len nek muk kala seen naka gaña nga xamna so dañu fatte allah yalla fa ansaam bu fatte lo len an fu sawum seen bakket seen bop ulaika ñoo hum ñom al fasikhun ñoo di say say sax ndigal la yasmi di yamuk asabu nari gay safara wa sabul jannati gay aji gay safara gay aljana duñu yam ñu yam yomal xiyam ndax ñi lay taxé ñi lay ñoo taxé asabu jannati gay aljana hum ñom alfaizun ñoo di way taxé ci taxé bo xey day dappetu faw bu fa jégué borom bi dal di misal nak di tudd melaw alquran ak jeexital gi muy def ci montagne ak doole ji alquran am te doom adama yeguko ak raglu gi alquran raglu mune law anselna bu nu wacce won hadha alquran alquran jile ala jabal ci tundu xeer mu reey reey won wacce won alquran ci tundu xeer wu reey la raayto di nga gis tundu xeer wa khasen di torox lu muta sadian di xar min khasseti lay ngir ragal yalla watilka lolu am salu may misale nasibu hadan nuko sadd li da si ñel nit ni laalum ndax te le ñom yatafakkaru ñu xalam woku neena li xamante moy yedd doomu adama ci wowo xolam ak ñaka jeexitalu li yalla wacc li nga xay dañ cey fenx ci kawam te du yëngal ab xolam te ab xeyat buñ ko ci wacc wol sax mu xar mun huwa mom allahu yalla allati moy bur bi nga xamne la ilaha amul ben bur buñ wara jaamu ci deug ilahu walidul mok alimul khayb moy ki xam kum aji xam kum wa shahadatu ablu tew wamu arrahmanu moy aji yeleme je bepp mi def ci adina moy ki yeleme yeleme moy xewal xewal yu dije yu ñepp mëna laal ak loxo arrahim moy aji xewal ji xewal yu sew yo xamne ci setantal nga kay xamé te gëna reey xewal yi nga xamé mo ngay mëna gis wamu allah yaalla moy li ci moy bur bi nga xamne la ilaha amul ben bur buñu wara jaamu ci deug ilahu walidul mom al malik moy bur ba al khudus moy kuñu selal ko assalam moy aji jam muccel kep ko am muccel mo lay mussel al mu'min moy aji wolu kep ko am kolute mo lay joxam kolute al muhaymin moy ki sam kep ko sam ba dara jotu la mo lay wattu al asis moy aji noddi ci ngoram bi al jabbar moy ki mag gi xey mo man lepp ki am doole gi xey mo po doole ñep moy jabbar al mutakabbir moy aji reyje subhanallahi mangi sorel yalla amma yusufon mu sori la nga xamne mom lañu koy bokalel ci lu yalla wol ak magayam wa mom allahu ya moy yalla al khaliq moy aji bindeji al baro moy ki xey mo sos lepp lu am al musawwir moy ki melal lepp lu xey forma bu mu am melo bu mu am moko ko melal loho ñel nak al asmaul husna tur yu rafet ya moy joom ñent fi tur ak joom ñent li yonante bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne yalla amna joom ñent fi tur ak joom ñent moy mi'atun illa wahida ila yemer yu manki ben yonante bi ñene ko cipp ko mokal diga dug ajal man asaha dakhala jannata kuko mokal rek dug ajal joom ñent fi tur la joom ñent isabbu dinay sabba allahu ñal ko mak samaati le nek ci asmani wal abde suf um al aziz ma ajina di ci ngoram bi al hakim ma aji xaran jabalen ne lu ne ko bu ko wara teural la kay tek